यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ रहा। अत्यंत कृपालु परमात्मा बहुत कृपालु कृपा मूर्ति कहते कृपा मूर्ति कृपा का पुण्य मानो इकट्ठा हुआ वह कर कृपा मूर्ति वे हमारे हैं हम उनके हैं परम दयालु वो हमारे हम उनके और किसी के नहीं है और कोई मेरा नहीं है मेरे केवल भगवान ही है। उनकी कृपा बस रही है कृपा में मस्त हो रहे सब सब समोह सर्वभूतेश न मे दृश्य न प्रिय समय ऊपर में समोह कोई देश का विषय नहीं कोई प्रेम का विषय नहीं परंतु ये भजन्ति तुम्हें भगतिया भक्ति से मेरा भक्ति करते हैं मई ते सुबह वो मेरे में मेहमान में अपने आप अपना पर से प्रेम होता है प्रेम अपना पर है ये सब से थे ये भजन तो ये भक्तियां भक्ति से प्रेम से मेरे भजन करते हैं मैं तेते सुसाध्य हूं समय वेद हो अभी से सुदुराचार है पापी है मामा है साधु देव से मंतव्य है क्यों सम्यक तो उसने निश्चय बहुत ठीक कि मैं भगवान का ही हूँ भक्ति में ये विशेषता है उसमें व्यवसाय बुद्धि होती है ज्ञान योग में कर योग ऐसा तो विचार सारे बुद्धि योग है तुम्हें सुनो बुद्धि मंडम और ये सन्य उद्देश्य तो ईश्वर स्वयं भगवान शुरू हो गया तो बुद्धि नहीं स्वयं ही ठीक मैं शुरू हो गया वह व्यवसायत्मक बुद्धि व्यवसाय बुद्धि है एक देश है तो बुद्धि यहाँ के समय देश देश है ठीक तरह से अच्छी तरह से भगवान यदि हो गया समय देश तो ठीक सही सही है क्यों मेरे ही अंश है हमें ही अंश है अरे नहीं मेरे नहीं से तो हो गया बाकी कुछ नहीं रहा इसका अंश है, उसी में ही वो स्थित हो गया कृतम भवि धर्मात्मा। उसे धर्मात्मा होते में देरी नहीं लगती, मेरे में हो गया ऐसे शांति नहीं थी, शास्त्र शांति प्राप्त हो जाता है। कौन थे पर जाने न भक्त पर न मे भक्त पर तुम निश्चय मेरे भक्त का नाम राश नहीं होता। स्वयं का भी निश्चय है और है वास्तव है जो है जो निश्चय हुआ तेरे ईश्वर अंश जीव विनाशी परमात्मा का अंश है अविनाशी है चेतन है अमल है शेष उदासी वैशिष्ट हो गया। ठीक ठिकाने पर आ गया ठिकाने पर असली ठिकाने और उस है ही नहीं परमात्मा है परमात्मा ना भाव विद्य सत्ता सत्य का भाव नहीं होता असत विद्य भाव और असत का भाव नहीं होते दो ही चीज है क्षेत्र सत्स्वरूप है सदा के लिए है जो हो गया है भगवान का संसार का माने संसार और शरीर एक किसी के साथ रहते नहीं रहे नहीं रहेंगे नहीं रह सकते नहीं साथ में। भगवान कभी विस्तृते नहीं कभी विस्तृत नहीं विस्तरेंगे नहीं विस्तृत सकते नहीं ये भगवान के साथ संबंध करने स्वतः सिद्ध सत्य स्वाभाविक पुत्र सपूतों से हो है तो पिता का ही कोई है हम पिता गई है अब इसे सुधार से है भगवान नहीं हुआ अब इसे सुधार कौन थे पिता नहीं सिर्फ मौजूद थे महात्मा सब पाप दूर हो बोले मत हो क्योंकि मूल में शुद्ध है शुद्धि वो स्वाभाविक स्वाभाविक कर्तव्य नहीं है शुद्धि निर्भर ही नहीं है बोले मूल में भगवान मेरे अंश है संसार और शरीर को अपना मान रहे हैं यही गड़बड़ी है इनको अपना नहीं माने बस सब मम प्रिय सब मम प्रसाय मेरे प्यारे सब के सब मैं जब संसार और शरीर को अपना मान लेते हैं, यही गर्मी होती है। शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहा, किसी साथ रहेंगे ही नहीं, रह सकते ही नहीं, संभव नहीं है। भगवान दूर हो सकते नहीं, असंभव बात है। भगवान मेरे स्वाभाविक श्रीयो वेशन प्रदान कर दी, क्यों पुणे ब्राह्मण पुण्य आदर्श अरे तुम आशो इन लोगों प्राप्त भाव मनुष्य मेरा बताएगा कैसे बढ़िया बात है। ब्रजेश भाव आप साहब कृपा आप साहब आते आप तरांतर दे देता अंतर बाहर भीतर अरे भीतर भी भीतर तरांतर एक परमात्मा ही सकते है। वासुदेव सर्वम सर्वम है ही नहीं, वासुदेव वासुदेव ये जल है चेतन स्थावर जंगम जय निषेध जल न सब परमात्मा मैं हूँ अन्न भी वही हूँ अनाज भी वही हूँ नाशिफ नहीं हूँ अविनाशिफ नहीं हूँ ये लीला भगवान की है, प्रभु की लीला है। शेर जी कहते थे ये सब परमात्मा का स्वरूप है, यानी कि शेष है वो लीला। एक अंगी धर्म थे इस वास्ते लीला में भगवान के जन्म होते हैं, वही भगवान को जानते हैं। उसका क्या जाना है क्यों जाना है सदा ही परमात्मा मारा हम परमात्मा गए परमात्मा श्रेष्ठ है और केवल एक परमात्मा परमात्मा है। दुनिया में सत्ता है तो सर्वम वासुदेव सत्ता है दूसरी ना भाव विदिते सत्ता सत्ता भाव होता नहीं अरे असत की सत्ता होती नहीं असत सत्ता नहीं होती तो सत्य रहा बाप एक नरम एक ही अनेक रूप है, अनेक रूप है, एक ही है वासुदेव। अन्य कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। सदाई वासुदेवा एक परमात्मा ही है, कितने रूप धारण करे हुए। जैसे गेहूं में खेती होती है, न पत्ते होते हैं, डंडल होता है, सिटा होता है, ओमी होती है, न होती एक गेहूं ही है सभी। पहले गेहूं है, अंत में गेहूं है, मध्य में गेहूं है, अंदर वो घास दिखता है, घास वो घास खा जाए तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खाएगी। एक दवाई खाया नहीं, लोग गेहूं ही खाए सभी, सब का नाम गेहूं है, चंद्र भी, पत्र भी, रिया भी, उम्र भी, जल चेतन स्थावर गंगामर सब परी मस्त ही बड़ा। एक ही आप, एक ही मैं आप अकेले सब कुछ नाम दया संसार बड़े आनंद रूप है, बहुत आनंद है। कैसे विचित्र दिल है जो धोता है इसमें मैं मार घाट अकेले अकेले फौजदार फौजी तू बाप बाबा अद्य बताया पुरुष परस्य अद्य बताया यथा सौ पुरुष पुरुष मात्र सब बाप रे बाबा जान महात्मा पीला दे देगा फरमाते है वासुदेव। और है ही नहीं, और हुआ ही नहीं, और होगा ही नहीं, और हो सकता ही नहीं, और अवकाश है वही है, और अरे वही जगह नहीं है। गीता का सर्वोपरि सिद्धांत वासुदेवा है रूप से, नहीं रूप से नहीं, नहीं चला गया है रूप से। वासुदेव का। बड़े अंतस्थ भूताना अश्रम सर्व संपूर्ण सराश्रम है, उसे बाहर भी तू है भीतर भी तू है और सरासर भी तू है, दूसरे दूसरे नदी से तुम्हें परिपूर्ण हो रहा है। अनेक रूप में भी आप ही हो और एक आप ही बन रहे हो, एक खाड़ी जो अनेक लड़ा के रूप में ऐसे खाड़ एक ही रूप में जाने के लिए आप ही हो। आप ही हो जितनी पूरी थी तरह जब भी है ना उसी गए थे करो सच बैठ जाता है। जो वास्तव में परमात्मा ही है ये पूरा ढकड़ बैठ गया। दूसरा वही नहीं है ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, वृक्ष होता है वृक्ष, वो वृक्ष अलग अलग होते हैं, तरा वो पेड़ होता है, आगे संत होते हैं भूमि मरे फिर टहनी होती है, तरह तरह तरह तरह तरह में पत्ते लगते हैं, वही फूल लगते हैं, वही फल लगते हैं, सब होते वृक्ष एक ही वृक्ष अनेक रूप से दिखता है, अनेक रूप से दिखते पर भी एक वृक्ष ही है। ऐसे भगवान अनेक रूप दिखते हैं, कोई जड़ है कोई सत्य में कोई शेदर कोई जड़ अनेक रूप से हो गए तुम्हें है एक नंबर तुम्हें है एक एक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।